got a big task ahead of you. But even when that mountain will be solved, the next small rock will already be shredding you. Another great cloud shrouding you in. Come on, snap out of the funk you're in. Snap out of the funk you're in. Save some of your loving for loving yourself. Leave more of the weight of the world for others to bear. Save some of your loving for loving yourself. Erland Ore z płyty Legao, to jest nasza płyta tygodnia. Pora na rozwiązanie konkursu Biegam, bo lubię. Panowie z Biegam, bo lubię wybrali zwycięski SMS, myśląc, że to słuchaczka, biegaczka napisała: lubię biegi uliczne, bo mogę po drodze poszukać jakiejś fajnej promocji w mijanych sklepach. No, pasowałoby do kobiety. Tymczasem wygrał pan Mateusz z miejscowości Ryczywu. Gratulujemy. 12,5 minuty po 18. Teraz Mana ma już za chwilę reportaż o górnikach. Ściana, ja zapomniałem, a Halinka raz, dwa przypomniała. Dwie płyty tygodnia do rozdania dla państwa. Płyty Erlenda Oje, Legao, 22 i 7 trójek. To telefon w tej sprawie. Reportaż w Trójce. Przez 90 godzin walczyli pod ziemią o miejsce pracy, które już wszyscy spisali na straty. W ostatniej sosnowieckiej kopalni Kazimierz Juliusz zakończył się protest górników. Dla wielu z nich była to walka o wszystko. Jednak problemy polskiego górnictwa pozostały. O proteście pod ziemią w reportażu Anny Dudzińskiej i Moniki Krasińskiej Twardsi od węgla. Reportaż zrealizował Jacek Kulkowski. Jesteśmy w dzielnicy Sosnowca, Kazimierz. Przed kopalnią Kazimierz Juliusz. Podejdziemy tam, co? Uwaga, auto. To jedna z wielu kopalń w Sosnowcu, które były. Ostatnia. Ja jestem naprawdę bardzo poruszony tym, że tak szybko górnictwo zagłębiowskie zostało zlikwidowane. To jest jedno z najstarszych górnictw w Polsce, prawda? Nigdy! Choćby mieli nas tu zalać, jeżeli będą chcieli to zamknąć, to zaleją z nami. Nie wyjdziemy stąd. To jest nasza matka. To bez dwóch zdań. To jesteśmy gotowi na wszystko. I walczymy do skutku. Jak trzeba tydzień, to tydzień zostajemy. To co by pani na naszym miejscu zrobiła? Nie pani powie. Byłaby pani na naszym miejscu taka sama? Zostałaby pani? No proszę powiedzieć, tak czy nie? No, no mamy odpowiedź. Była 6 rano. 160 górników zamiast wrócić po pracy do domów zostało kilkaset metrów pod ziemią. Bronią swojego miejsca zatrudnienia, zadłużonej kopalni, która ma zostać zlikwidowana, zakładowych mieszkań, które może odebrać komornik i pensji za wykonaną już pracę. Na moment to właśnie relacje z ich kopalni zajmują pierwsze miejsca w serwisach informacyjnych. Ostatnia kopalnia to jest coś, prawda? To jest hit. Sensacja, nie? No już widzimy tych ludzi, tutaj ten skraj, prawda? Pan tutaj już był, kiedy ten cały protest się rozpoczął. Zależało mi na zdobyciu, właściwie zabezpieczeniu, że jeżeli to się wszystko skończy, gruchnie. I zależało mi na tym, żeby jakieś pamiątki pozyskać dla miasta, dla przyszłych pokoleń, przejąć do muzeum. No ale to nie ten czas na zbieranie pamiątek. No to już takie jakby ktoś przychodził na pogrzeb. No. To nie to. Źle się czułem. A pan ile lat spędził na dole? 30. Ja tu zaczynałem praktykę na Kazimierzu. No a później już po skończeniu szkoły pracowałem na sąsiedniej kopalni. No ale przecież te ślady po działalności górniczej to widać na każdym kroku. Przecież to były dzielnice ubogie. No a później to, co górnicy w ramach swojej działalności jako dodatkowej, całe osiedla, szpitale, stadiony, szkoły. Całe pokolenia pracowały w górnictwie. Jest taki trend, taka koniunktura. No. Kiedyś górnicy wybudowali kraj, a teraz się górnicy muszą schować przed kim innym, prawda? Opłacało się na węglu wybudować. Nic żeśmy nie mieli, prawda? W tym roku Górny Śląsk szczególnie uroczyście obchodził Dzień Świętej Barbary, patronki górników polskich. Wszyscy odznaczeni wzięli udział w reprezentacyjnym balu górniczym, który odbył się w Sosnowcu. Bal wypadł wspaniale. Nic dziwnego, wiadomo przecież, że górnicy to chłopcy do tańca i do różańca, a zwłaszcza do pracy. Górnikowi przede wszystkim kraj nasz zawdzięcza swój stały rozwój gospodarczy. Dlatego też święto polskiego górnika stało się w tym roku świętem całego narodu. Centralna dyspozytornia kopalni Kazimierz Juliusz, najnowocześniejsza w kraju instalacja tego typu. Słucham, dyspozytor. Na drugim pośrednim? Można stąd kierować pracą wszystkich działów, kontrolować rozmieszczenie ludzi i maszyn. Automaty rejestracyjne informują na bieżąco... Przez lata przekonywani o tym, że warto być górnikiem. Trzynastka, czternastka, nawet ołówkowe dla idących do szkoły dzieci i deputat węglowy. 1500 metrów od kopalni Kazimierz Juliusz mieszkał pierwszy sekretarz KCPZPR Edward Gierek. Na tutejszych kopalniach bywał szczególnie często. No Gierek się urodził tutaj stąd. Jakby my jechali do Zagórza, to za tą pętlą jakieś 1000 metrów po prawej stronie. Tu kopalnie tętniły życiem. Dbał o te kopalnie. Na kogo czekacie? Na syna, pod ziemią jest. Ja tu pracowałem 25 lat. Przecież jak my tu, Stasiek, przecież ile lat nie, bo tu kolega też robił ze mną, też jest na emeryturze, to już przecież po kilkanaście lat jesteś w emeryturze. To były kolejki, pani dziennikarz, i co do dziś dnia? Sprzedaje się węgiel, tak schodzi jak ciepłe bułeczki. No, syn pracuje 22 lata, 3 lata mu do emerytury. Gdzie on pójdzie teraz? Kto go przyjmie? Szkoda mówić. I codziennie człowiek tu chodzi, przychodzi, jedzenie kolegom przynoszę, wszystkim, żeby synowi, żeby było. Takie mamy życie. Co to tutaj za napis jest? Do zrozumienia jest dla każdego. Są łzy, czy potrzebna jest krew? Nie trzeba więcej dodawać. Nie trzeba więcej dodawać do tego napisu. Tu są ludzie zdesperowani bardzo. Jak pani widzi, całe rodziny zdesperowane są także. No ale tu jednak jakieś obietnice są. Obiecano nam w lipcu, w tym roku, że jeszcze poofedrujemy 2 do 3 lat, a tu z dnia na dzień zamykają. Jesteśmy niepotrzebni już. Jesteśmy, węgiel niepotrzebny jest, niepotrzebny jest nic. Są inne nośniki energii, tak wszyscy nam tłumaczą, że niepotrzebnie, żeśmy się te 30 lat przepracowali tutaj, bo to nikomu nie było potrzebne. Pani widzi głosie, czai się masakra. No. Myślałem, że jeszcze porobię tu te 3 lata, jak nam obiecano. A jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że nagle będzie w ciągu miesiąca, 2 lub 3. Co to się dzieje? Jeden pracownik z dołu, który leciutko zasłabł, leciutko. No wie pani, co się będzie działo, jeżeli 700 osób, bo około tylu będzie szukało pracy w ciągu miesiąca lub 2 w mieście Sosnowcu i w okolicy? Ale obiecują, że no, praca dla górników się znajdzie. Jeżeli dostaniemy, oczywiście dostaniemy pracę, ale to będzie, jak wynika z tego, że co niektórzy poszli, dostajemy pracę na gorsze stanowiska, które najmniej płatne. Nie, to nie jest takie prościutkie. Rozumie pan tych ludzi, że protestują? No pewnie, wie pani, no pewnie, że tak. Jestem całym sercem z nimi, bo ci ludzie no, nie mieli nic do powiedzenia. No przecież przyszły decyzje. Ktoś ich zaskoczył taką decyzją, prawda? Proste jak świński ogon. A pan dopiero teraz, pracując w muzeum, tak się zainteresował historią górnictwa na tej ziemi? Znaczy, wie pani, to jest taka żyłka zbieractwa. Ja od dziecka zawsze coś chciałem zbierać, gromadzić, kolekcjonować i tak to zostało. A jak poszedłem na emeryturę już, no to spadło mi jak, że tak powiem, kurze ślepej. Taka perełka, jak pracował tam, gdzie całe życie chciałem pracować, prawda? W muzeum i to już ostatni dzwonek, żeby coś po tym górnictwie więcej zebrać. No szkoda, że nie można teraz o tym zdecydować, co można zebrać, a czego nie, bo komornicy przecież siedzą. Nie wiem, czy pamiątki na przykład historyczne nie przydadzą się komornikowi, nie zarekwiruje tego. Dzień dobry. Czy pan jest komornikiem? No, a może pan do nas na chwilę wejść? Proszę wyjść. Proszę, się pan nie boi. No to my tu do pana. Jesteśmy. Proszę tu do nas wejść. Nie, ten pan nie chce wyjść, to my wejdziemy tutaj. Bo my jesteśmy żonami górników, nie mamy wypłat. Chciałyśmy się zapytać, czy ma pan troszeczkę sumienia zabierać nasze pieniądze? No jeszcze nic nie zabrałem. I jak to państwo nic nie zabrali? Non stop nachodzicie tutaj biurowiec, wynosicie pieniądze, które nam się należą. W pierwszej kolejności nasze dzieci nie mają za co jeść, prawda? Nie mamy za co zapłacić rachunków. Chyba do zarządu się udać, bo ja naprawdę nie mam. Ale tego, ja naprawdę nie muszę rozmawiać na ten temat. No nie, ale od jakiego wierzyciela jesteście? ZUS. ZUS. No to ZUS, no to myślę, wydaje, że instytucja państwowa powinna być nam przychylna i wstrzymać jeszcze. No to proszę rozmawiać z wierzycielem, tak? Tego, co ja się tu zorientowałem. To sytuacja spółki jest tak tragiczna, że jest tylu komorników i sądowych i administracyjnych, że tutaj naprawdę nie ma co już robić, szczerze mówiąc. W tym miejscu nie ma już nawet pracy dla komornika, a eksperci tłumaczą, że węgiel na kopalni się kończy. A my co mamy powiedzieć? Jerzy Markowski, ekspert górniczy. W tej kopalni od kilku lat karmiono się iluzjami o tym, że sąsiednie złoża są bardzo bogate, że wystarczy je udokumentować. Podczas kiedy w Krakowie, czy w Sosnowcu jest Państwowy Instytut Geologiczny i tam są dokumenty na to, że karbon kończy się dokładnie na kopalni Kazimierz Juliusz, od dawna mówili, że tam dalej węgla nie ma. Zasadna jest likwidacja tej kopalni. publicysta Jan Dziadul. Ponieważ no, rynek jest jaki jest, ona się na rynku nie obroni. Publicystka Anna Zych. W tej chwili długi kopalni to już z tego co pamiętam 100 milionów złotych, a miesięcznie holding dopłaca do niej 3 miliony. Czemu nam się nie opłaca nic w Polsce? Wydobycie węgla. Nie wiem, czy jakby była kopalnia diamentów, też by się może nie opłacało. Pan chyba pierwszy raz jako wojewoda zjeżdża pod ziemię. Wojewoda pierwszy raz, tak jest. A nie przypuszczałem, że tak szybko będę musiał zjeżdżać jako wojewoda pod ziemię. Chociaż sytuacja w górnictwie faktycznie nie jest najlepsza od dobrych kilku miesięcy. Ale nigdy się nie mówiło o Kazimierzu Juliuszu przez ostatnie 6 miesięcy, przynajmniej oficjalnie. Dzień dobry, szczęść Boże! Piotr Litwa, wojewoda śląski. Przyjeżdżam tutaj do was, bo wczoraj do południa spotkałem się z panią premier Kopacz. Kilka dni dopiero na urzędzie i już musi się pochylić nad problemem polskiego górnictwa. Kazimierz Juliusz, znany od kilku dni w Warszawie. Ciszej! No nie mamy nagłośnienia, ale będę starał się głośno. Ja tutaj zjeżdżam do was z taką prośbą. Proszę was o kredyt zaufania do mnie. Ja daję swoją głowę, że będę pilnował tych spraw. Teraz mam, a propos tego, co powiedziałem wcześniej, tego kredytu zaufania do mnie, mam prośbę do was, żeby to wszystko wyszło. Przerwijcie ten protest dzisiaj, dajcie mi kilka dni, żeby pokazać, że... Nie ma takiej opcji. Panie wojewodo, jak my wyjedziemy, to nas nie ma, nas nie ma. Pan wojewoda przyjechał tutaj i powiedzieć nam tak, jutro mamy spotkanie. Daję głowę, że jakieś rozwiązania zapadają. Myślę, że rozmawiamy jak górnik z górnikiem. Prosi ktoś o zaufanie, trzeba się przynajmniej na tym pochylić. Niekoniecznie zaufać. Dobrze, że przyjechali, ale dopóki nie będzie porozumienia podpisanego, zostajemy tu na dole. Dzisiaj obiecuję, to wyprąc wszystkiego. Tak. Nie wierzą, ponieważ czują się oszukani i mają bardzo mały kredyt zaufania. Myślimy to, czas pokaże. Na razie zostajemy. Nie ma siły do tego, co się dzieje, a siła, żeby walczyć, zawsze jest. Jest pan już zmęczony? Bardzo. Czyli co, wyjeżdżacie, czy... Nie wiem, decyzję podejmiemy wszyscy razem. A jest jeszcze siła, żeby zostać, żeby walczyć? No jeszcze mam siłę. A jak długo, na ile, to nie wiem. Spokojnie. Przemyślimy. Chodźcie, a my przemyślimy, chodźcie. No, ja wam mogę doradzić. Przemyśleli. Niecałe 24 godziny później po zwolnieniu prezesa katowickiego holdingu węglowego górnicy wyjeżdżają na powierzchnię. Dobrze, czekają na was. Kochane żony! O, pierwsze! Wracam wam waszych bardzo walecznych górników. Radość wielka, widzę. Bardzo. I ulga. Były ciężkie 4 dni. Takie w sumie bez końca. Do końca nie było wiadomo, jak się to wszystko zakończy. To była determinacja, to było dla nas być albo nie być. Musieliśmy walczyć, ale ta walka, pani redaktor, jeszcze się nie skończyła. Ona trwa i trwać będzie jeszcze do końca. Tak, co żeśmy udowodnili teraz i tego się będziemy trzymać. Daliśmy radę, zrobiliśmy najlepszą rzecz, jaką mogliśmy zrobić. Ratowaliśmy naszą najlepszą kopalnię. Kopalnia Kazimierz Juliusz będzie pracowała dalej. Górnicy otrzymają zaległe pensje, a o mieszkania, które są własnością zakładu, powinni być spokojni. Ustalanie szczegółów potrwa pewnie przez najbliższe tygodnie. Tymczasem na forach internetowych aż wrze. Górnicy to w dalszym ciągu święte krowy epoki Gierka. Całe lata naród do nich dopłacał i dopłacać będzie, bo jak nie, to przyjdą z łańcuchami. I gdzie jest ta ekonomia? Nikt nie kwestionuje ciężkiej pracy górników, tylko sens wydobywania surowca, na który z racji kosmicznej ceny nie ma popytu. Na Śląsku ciągle komuna. A dziś węgiel niepotrzebny i związkowi baronowie też. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzisiaj ja w muzeum, żeby... a nie przed kopalnią. No dobrze, bardzo dobrze. Proszę. Czytał pan, panie Kazimierzu, ostatnio te wszystkie komentarze w internecie, które się pojawiają? Niektóre komentarze są głupie wręcz. No. Nie, dla mnie nie do przyjęcia. Cała Polska ma krótką pamięć. Proszę mi powiedzieć, czy wszystkie inne zawody pozbyły się przywilejów? Wtedy, kiedy górnicy byli potrzebni, no to się, wie pani, wszystko robiło, prawda? A teraz, no co? Zapomniano o tym, że się zdegradowało środowisko, że się podrobiły zapadliska, że rzeki zmieniły bieg. Ale to było potrzebne, prawda? A teraz się o tym nie pamięta. To jest żenujące po prostu. Nie jest przyczepiony do rzeczywistości. Okazuje się, że zbieranie pamiątek z Kazimierza Juliusza nie jest na razie potrzebne. Tak. I chwała i dzięki za to, że ci ludzie nie są z dnia na dzień pozbawieni pracy. Kopalnia wiadomo, że pójdzie do likwidacji, ale po zczerpaniu złoża za jakiś czas, tak jak było w planie, prawda, że w przyszłym roku. Ludzie są na to przygotowani, ale nie z dnia na dzień. To był reportaż Anny Dudzińskiej i Moniki Krasińskiej, Twardsi od węgla. Reportaż zrealizował Jacek Kurkowski. Tu Trójka. Punktualnie 18.30 w Trójce skrót wiadomości i Radosław Mróz. Centrum Doniecka ostrzelane z ruchomych wyrzutni rakiet Grad. Jak informują agencje, mieszkańcy w popłochu uciekali z ulic i kryli się w swoich domach. To pierwszy ostrzał centrum miasta od czasu obowiązywania rozejmu. Według pierwszych doniesień rakiety spadły na główną ulicę Artema. Mieszczą się przy niej centra handlowe i biznesowe, uczelnie, biblioteki, teatry, miejski szpital, a także dworzec kolejowy. Zniszczone zostały dwa domy oraz zajezdnia trolejbusowa. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Ultimatum w Hongkongu minęło, zmiany nie będzie. Szef chińskiej administracji w tym mieście zapowiedział, że nie poda się do dymisji. A właśnie tego domagali się manifestujący na ulicach. Zagrozili, że jeśli tak się nie stanie, to oni zaczną zajmować rządowe budynki. Urzędnik złożył swoją deklarację na kilka minut przed upłynięciem ultimatum. Bronią legendarnego Prudentiala Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze alarmuje, że pierwszy wieżowiec w stolicy, który przetrwał II wojnę światową, od lat popada w ruinę. Jan Śpiewak ze stowarzyszenia zapowiada, że jutro złoży w tej sprawie protest. Pismo wyślemy do nadzoru budowlanego o zabezpieczenie tego budynku i do konserwatora zabytków o podjęcie działań, żeby też ten budynek zabezpieczyć i o kontrolę. Stowarzyszenie chce, aby to Urząd Miasta przejął opiekę nad Prudentialem. Teraz budynek jest dzierżawiony przez prywatnego inwestora. Kolejne informacje w Trójce o 19. Zapraszamy. Noc pogodna, choć na zachodzie i w centrum możliwe mgły. Chłodno na Podlasiu plus 1, przy gruncie do minus 3 stopni. W centrum plus 6, a na zachodzie plus 10. Jutro prawie w całej Polsce pogodnie, prawie, bo na krańcach południowo-wschodnich możliwe przelotne opady. Temperatura w piątek od 14 stopni na wschodzie do 18 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie można się przed tym obronić. Jest wszędzie i zawładnęło całą rodziną pani Ani. Męża nie ma już dwa dni, a dzieci wyszły trzy godziny temu. Wysokie zagrożenie niskich cen w salonach Computronic i na Computronic.pl. Supermocny laptop Lenovo G5070 z procesorem Intel Core i3. Przekątną 15,6 cala HDMI i czytnikiem kart SD. Teraz za 1599 zł. Szczegóły w salonach Computronic i na Computronic.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Alosza Avdiejew. Album z serii Koncerty w Trójce. Koncertowe wersje największych przebojów artysty. Utwory rosyjskie, cygańskie, żydowskie i polskie. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na Empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat Woody'ego Allena w surrealistycznym wydaniu. Czworo do pary. Is it another dimension when you go through the door? Przewrotna opowieść o relacjach męsko-damskich. No, I'm stuck! Czworo do pary w kinach od 3 października. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz temat, który dotyczy właściwie każdego, bo połowa z nas to kobiety. Wszyscy kiedyś będziemy starsi, a niektórzy z nas będą do tego niepełnosprawni. A jak się okazuje, to są najczęściej dyskryminowane grupy. Niepełnosprawni, starsi i kobiety. Zapraszamy do Trójki. Dużo się o niej mówi, ale jak się zgłębić, wiemy o niej niewiele. Dziś w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się debata na temat dyskryminacji. Okazuje się, że większość Europejczyków nie wie, czy i do kogo można się zwrócić, jeżeli poczujemy się dyskryminowani. A takie sytuacje przytrafiają się m.in. cudzoziemcom, na przykład Marice Abdul-Wahabowej. Żądanie legitymacji dodatkowo do karty płatniczej przez kaserkę. Na moje pytanie, na czym polega wątpliwość tej karty? Co jest z tą kartą nie tak? Kiedy powtórzyłem już kilkakrotnie to pytanie, on powiedział, no takie dziwne nazwisko. Ja mówię, z tego powodu pani ma prawo żądać ode mnie legitymacji. Tak, jeśli ja mam wątpliwości. Dobrze, na czym polegają pani wątpliwości? Na tym dziwnym nazwisku? No i doszło do tego, że rozmawiałam z kierowniczką, kierowniczka przeprosiła, więc ja sobie poradziłam. Coś takiego w życiu codziennym cudzoziemców spotyka dosyć często. Ja lubię ten kraj, ja tu mieszkam ponad 18 lat. Ja znam ludzi szlachetnych, cudownych Polaków. Nigdy sobie nie pozwoliłam pomyśleć nawet, że wszyscy Polacy są tacy. Jak dużo do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich trafia skarg właśnie ze względu na dyskryminację? Tych skarg trafia oczywiście w różnych latach między kilkaset, a nawet 3000. Mirosław Wróblewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Wiele ze spraw i skarg, które trafia do rzecznika, nie podnosi zarzutu dyskryminacji, natomiast rzecznik po analizie prawnej rozpoznaje, że tutaj akurat dyskryminacja występuje. Badanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Urszula Nowakowska, dyrektor Centrum Praw Kobiet. Mówiła o tym, że ponad na przykład 80% osób badanych jakby w ogóle nie znało jakby instytucji, gdzie mogą się zwrócić z prośbą o pomoc. I również ponad 60% osób nie miało świadomości, że istnieją regulacje prawne, które chronią przed dyskryminacją. Ciągle jakby za tymi zmianami w prawie rzeczywiście nie idzie taka kompleksowa polityka państwa i informacja, że to prawo istnieje i że możemy z niego korzystać i że za korzystanie z tego prawa, no nie będziemy karani. Eurostat czynił badania na temat poziomu poczucia bycia dyskryminowanym. Profesor Aleksander Stępkowski, prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. I tam dostrzegamy zadziwiającą, wydawałoby się, prawidłowość, w której w krajach skandynawskich ten poziom poczucia bycia dyskryminowanych i zetknięcia się z dyskryminacją był znacznie wyższy niż w krajach, które raczej bylibyśmy skłonni o to podejrzewać, takich jak Turcja chociażby. W Szwecji był jeden z najwyższych, jeśli nie najwyższy poziom odpowiedzi, gdzie respondenci mówili o tym, iż spotykali się z dyskryminacją. Co ciekawe, w Anglii konserwatyści zwyciężyli po długich rządach lejburzystów pod wodzą Tony'ego Blaira, kiedy to te rządy lejburzystów przeprowadziły bezprecedensowe reformy w kierunku egalitaryzacji, walki z dyskryminacją, te reformy wprowadzające m.in. związki partnerskie. Konserwatyści twierdzili i powoływali się na badania, że wprawdzie uczyniono dużo w walce z dyskryminacją, ale w tej chwili poczucie bycia dyskryminowanym jest najbardziej dojmujące w historii Wielkiej Brytanii i oni dopiero teraz zamierzają z tym zacząć walczyć. A zatem im bardziej walczymy z dyskryminacją, tym bardziej odczuwamy ją, niezależnie od tego, jak jest w rzeczywistości. Pokazuje to, jak dużo mamy do zrobienia, jak wiele trzeba edukacji, również poczynając od najmłodszych, żeby ta świadomość jakby na dobre zadomowiła się, żebyśmy potrafili jakby na wczesnym etapie reagować i dopominać się o swoje prawa. Zgodnie z danymi Rzecznika Praw Obywatelskich na dyskryminację w Polsce najczęściej skarżą się osoby niepełnosprawne, starsze oraz kobiety. A o dyskryminację pytała dziś Anna Rokicińska. To Trójka, audycja późno już popołudniowa, za 22 minuty, godzina 19. Teraz Republika, a już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia, ale przedtem jeszcze zaległości, bo winien jestem informację, kto zdobył płytę tygodnia. A płytę tygodnia zdobyli pani Katarzyna z Lublina i pani Monika z Bystrzycy Kłodzkiej. Yeah. kosmos po całym świecie. Wysyłam w kosmos po całym świecie. Komety niosą do niej SOS. Program trzeci za 17 minut 19. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Dziś między innymi sytuacja unijnych i naszych rybaków. Europejski Bank Centralny zdecydował. A co? O tym za chwilę. Teraz przegląd europejskiej prasy gospodarczej. Paweł Sołtys. Rośnie apetyt na kredyty hipoteczne na Węgrzech, pisze o tym Világ Gazdaság. Ze statystyk Banku Centralnego wynika, że od stycznia do sierpnia gospodarstwa domowe otrzymały kredyty hipoteczne na łączną kwotę 147 miliardów forintów, czyli aż o 60% więcej niż przed rokiem. Sierpień był wyjątkowo udany dla banków. Kwota udzielonych kredytów przekroczyła 23 miliardy forintów, wobec nieco ponad 9 miliardów przed rokiem. Analitycy uważają, że to efekt bardzo małego popytu rok temu i rosnącego zaufania konsumentów. Innym powodem są obniżone stopy procentowe. O tym pisze dzisiejszy Világ Gazdaság na Węgrzech. W łotewskim DNS Biznes z kolei o eksporcie mleka z wątkiem polskim. Mimo pomyślnych negocjacji z naszymi partnerami biznesowymi na Białorusi, inspektorzy tamtejszego Urzędu do Spraw Żywności i Weterynarii nadal nie spotkali się ze swoimi łotewskimi odpowiednikami. Tak żali się na łamach gazety prezes Latvijas Piens, czyli łotewskiego mleka, Anita Skudra. Wytknęła ona urzędowi sanitarnemu, że na przykład polski sanepid podjął niezbędne kroki, dzięki temu nabiał z naszego kraju eksportowany jest już na Białoruś. W sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazła się branża mleczarska, potrzebne są szybko działające instytucje. Polscy urzędnicy zadziałali natychmiast, kontaktując się ze swoimi białoruskimi kolegami, którzy przyjechali do Polski i wydali odpowiednie certyfikaty na produkty. Nasi cały czas tylko obiecują, że to zrobią, mówi Skudra. I o tym pisze dzisiejszy DNS Biznes. A na koniec ciekawostka z prasy maltańskiej. The Malta Independent pisze, że tamtejsi posłowie mogą zapomnieć o wprowadzeniu się do nowego budynku parlamentu 13 1 października, czyli wtedy, gdy skończy się letnia przerwa w obradach. Powód? Opóźnienia w remoncie budynku. Meble na trzecie piętro jeszcze nie przyjechały. Ławy poselskie co prawda są, ale jeszcze nie zabrano się za ich montaż, przyznaje przewodniczący parlamentu Anglu Farugia. Nie mamy wyjścia, będziemy pracowali w dotychczasowym budynku, dodaje. Na pytanie, kiedy nastąpi przeprowadzka, rozkłada ręce. Ale nie ma nawet co myśleć, że będzie to wcześniej niż w grudniu, przyznaje Farugia. Wicepremier Louis Grech zapowiedział, że rozpocznie nakładanie kar na wykonawców budynku. W pierwotnych założeniach miał on być gotowy już 2 lata temu. O tym pisze dzisiejszy The Malta Independent. Przegląd opracował Paweł Sołtys. A dziś Europejski Bank Centralny podjął decyzję. Jaką? O tym Wojciech Szymański z Berlina. Witaj, Wojtku. Dobry wieczór. No, podjął kilka decyzji. Może zacznę od tego, że zdecydował o pozostawieniu stóp procentowych w strefie euro na tym samym rekordowo niskim poziomie. I to jest najważniejsze. Tak, no nic się tutaj nie zmieniło. Główna stopa refinansowa nadal będzie wynosić 0,05%, czyli tyle co nic. Stopa depozytowa pozostanie ujemna na poziomie -0,2%. Ale to nie jest zaskoczeniem, bo chyba nikt nie spodziewał się zmiany wysokości stóp. Niedawno przecież je obniżono. To, co odbiło się naprawdę szerokim echem w strefie euro, to zapowiedź, że Europejski Bank Centralny będzie skupował z rynku papiery wartościowe, także tak zwane ABS-y, czyli papiery zabezpieczone aktywami, i że przeznaczy na to nawet 1 bln euro. To jest wiadomość, która no, w Niemczech bardzo się nie podoba. Zresztą niemiecki przedstawiciel w zarządzie Europejskiego Banku Centralnego jest przeciwny tym praktykom, bo nie brakuje opinii, że te asset-backed securities, ABS-y, to są bardzo niebezpieczne instrumenty finansowe, które były współodpowiedzialne za wybuch ostatniego kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Niemieccy ekonomiści, nie zostawiają suchej nitki na Mario Draghi, mówią, że bank centralny zaczyna skupować nie tylko śmieciowe, ale wręcz toksyczne papiery. Mówią, że Europejski Bank Centralny sam staje się tak zwanym złym bankiem, do którego, który zbiera te śmieci z rynku, no i że jest to dowód na bezradność Dragiego, bo ten sięga po coraz bardziej radykalne i niebezpieczne środki. No, prezes tłumaczy to między innymi ciągle spadającą inflacją, która we wrześniu spadła do 0,03%. Mario Draghi boi się tego spadku i grożącej strefie euro deflacji. No i stąd te działania. Stąd te działania, no i oczywiście chciałby też wpompować na rynek więcej pieniędzy, chciałby, żeby banki w końcu zaczęły udzielać kredytów, rozruszać akcję kredytową w nadziei, że to rozrusza całą strefę euro, ale czy to się udaje? No, na razie chyba zobaczymy. Efektów nie widać. Wojtku, powiedz jeszcze, jak prasa niemiecka komentowała dziś wystąpienie naszej pani premier w Sejmie wczoraj? No, różne tytuły zwracały uwagę na różne elementy tego przemówienia. Na przykład dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung zwracał uwagę, że w przemówieniu polskiej premier nie czuć było tego powiewu liberalnej reformy, którą 7 lat temu obiecywał Donald Tusk. Zamiast tego było sporo finansowych obietnic, pieniądze na przedszkola, na drogi, na kolej. Inny dziennik Die Welt zwracał uwagę, że nowa premier obiecała coś prawie wszystkim grupom społecznym, od dzieci do starców. Oczywiście zwracano też uwagę na zapowiedź prowadzenia pragmatycznej polityki. Odnotowano ten sejmowy gest pojednania między Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim, choć akurat komentator Frankfurter Allgemeine uważa, że to tylko taka przedwyborcza gra. Rozumiem. Dziękuję ci bardzo, Wojtku. Dziękuję. A w Brukseli Magdalena Skajewska. Dobry wieczór, Magda. Dzień dobry, witam. Witaj. Przypomnę, godzinę temu Beata Michniewicz rozmawiała z europosłami z Brukseli o przesłuchaniach komisarzy. Przepytywana w Parlamencie Europejskim, dziś przyszła komisarz pani Elżbieta Bieńkowska, wypadła bardzo dobrze. Reforma rynku wewnętrznego, wzmacnianie przemysłu, ograniczenie biurokracji to takie priorytety pani komisarz, a kompetencje jej w tej materii są naprawdę wielkie. Rzeczywiście przyznana jej została ważna, ale też duża teka, która powstała z połączenia dwóch dyrekcji generalnych w poprzedniej komisji. I teka, która daje rzeczywiście dzięki temu duże pole manewru. Podczas tego przesłuchania dzisiejszego, które trwało 3 godziny, podczas którego zadano 45 pytań, Bieńkowska kładła szczególny nacisk między innymi na ograniczanie obciążeń administracyjnych i biurokracji dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo właśnie za małe i średnie przedsiębiorstwa Bezpieczeństwa Bieńkowska będzie odpowiedzialna w tej nowej komisji. Mówiła w tym kontekście między innymi o tym, że zamierza dokonać takiego przeglądu już istniejących regulacji w Unii Europejskiej dotyczących europejskich firm i dokładnie sprawdzać te, które mają być wprowadzone, tak żeby nie tworzyć takiego prawa, które może mnożyć bariery dla firm. Bieńkowska chce też walczyć z barierami wynikającymi ze złego przestrzegania prawa albo w ogóle z niewdrożenia prawa, jak chociażby jest z dyrektywą usługową. To są przepisy, które mają ułatwiać świadczenie usług we wspólnocie, ale przepisy są często ignorowane przez niektóre kraje członkowskie. I tutaj Bieńkowska bardzo zdecydowanie mówiła o tym, że wykorzysta wszystkie możliwe instrumenty po to, żeby zmobilizować państwa członkowskie do wprowadzania w życie tych przepisów. Jeśli chodzi o przemysł, to przyszła komisarz zapowiedziała, że jest bardzo wymagająca pani komisarz Bieńkowska. Rzeczywiście tak i tutaj też należy zwrócić uwagę na to, że będzie ona musiała w tym zarządzaniu swoją teką współpracować również z wiceprzewodniczącymi tutaj, między innymi z wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym właśnie za dobrą regulację, to jest Frans Timmermans, ale również z innymi wiceprzewodniczącymi, jak chociażby z wiceprzewodniczącym Ansipem czy Katainenem, którzy również jakby zajmują się problematyką, która również jej dotyczy. Więc tutaj będzie, można powiedzieć, taki duży eksperyment został stworzony i będzie realizowany podczas tych 5 lat, który będzie zależał również od tego, jak poszczególni komisarze będą się dogadywać. Na pewno. Dziękuję, Magdo. Do rozmowy jeszcze powrócimy. Program operacyjny Ryby 2007-2013, który wykorzystał ten program miliard euro dotacji, odmienił w zasadzie wizerunek polskiej społeczności rybackiej. Co zyskali nasi rybacy? Tomasz Nawrocki, dyrektor Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Panie dyrektorze, co zyskali? No myślę, że polscy rybacy, w ogóle społeczność rybacka, cały sektor rybacki zyskała bardzo dużo. Świadczą o tym liczby, między innymi ten miliard euro to tak naprawdę 4 miliardy złotych, które trafiły w ostatnim okresie do całego sektora rybackiego. Sektor rybacki to rybołówstwo morskie, bałtyckie, ale to także rybołówstwo śródlądowe, to akwakultura i w końcu przetwórstwo, które w ostatnim okresie stało się naszą chlubą i mamy się naprawdę czym pochwalić, jeśli chodzi o ten obszar. Jeszcze parę lat temu sytuacja polskich rybaków była tragiczna. Tak, dlatego że polscy rybacy byli wyłączeni z pomocy tak naprawdę bezpośredniej, adresowanej do rybołówstwa morskiego. Od 2007 roku do 2014 do rybołówstwa morskiego trafiło ponad 1,3 mld złotych. Bezpośrednio do samych rybaków te kwoty sięgnęły 300 milionów, jeśli chodzi o rekompensaty z tytułu tymczasowego zaprzestania chociażby połowów dorsza. Natomiast inwestycje w portach rybackich to ponad 600 milionów złotych. Dodatkowo ponad 70 milionów złotych trafiło na inwestycje bezpośrednio na kutrach. Zmieniło się oblicze rybactwa chociażby pelagicznego, czyli tego, które poławia szproty, śledzie. No i zmieniło się oblicze polskiego wybrzeża. Znaczny udział tutaj był... Czyli już kutrów na złom nie sprzedają. Był program złomowania. Pamięta pan zakończył, tak. On był realizowany do 2011 roku. Przy czym trzeba pamiętać również o tym, że warunkiem złomowania było wyprowadzenie tego kutra z działalności komercyjnej, jeśli chodzi o połowę. Co nie oznacza, że część tych jednostek na przykład w tej chwili może prowadzić działalność jako wędkarstwo rekreacyjne, więc tutaj na razie nie złomujemy kutrów, są inwestycje realizowane nie tylko w rybołówstwo morskie, bo również w akwakulturę, chociażby w rozwój produkcji pstrąga, czyli tę akwakulturę intensywną, a także w produkcję karpia. Ale ważną rzeczą jest i warto podkreślić, że bardzo dużo zyskało przetwórstwo ryb. Tu chciałbym powiedzieć o takich... Też z tych pieniędzy, również prawda? Z tych pieniędzy. Przetwórstwo ryb stało się jednym z najnowocześniejszych sektorów w całej Unii Europejskiej. My w tej chwili na przykład, jeśli chodzi o rynek niemiecki zarzucamy łososiem wędzonym, tam 90% pochodzi z produkcji polskiej, a generalnie jeśli chodzi o cały eksport łososia w różnych formach przetworzenia, 1/4 trafia do Niemiec, nieco mniej do Francji czy do Wielkiej Brytanii, a także do Włoch. Czyli polscy rybacy nie są ścigani, że za dużo na przykład łowią tych ryb? W tej chwili nie, natomiast trzeba pamiętać, że... Bo też były takie historie. Tak, były takie historie. No niestety ta historia ma cały czas swój jakiś bieg, natomiast staramy się rozwiązać ten problem. To jest zaszłość sprzed kilku lat, natomiast polscy rybacy w tej chwili stosują się do kwot, które nakładane są na podstawie doradztwa naukowego, również poprzez wspólne decyzje na radach ministrów, ale jeśli oczywiście nie przekraczają tych kwot, to nic im za to nie grozi. A jaka jest sytuacja właśnie naszych rybaków w porównaniu z sytuacją rybaków w innych krajach Unii Europejskiej? Tutaj, panie redaktorze, trzeba pamiętać o tym, że nasze rybactwo morskie tak naprawdę jest małym sektorem, dlatego że w przypadku Polski to jest około 850 jednostek w tej chwili i około 2000 pełno zatrudnionych osób, a takie kraje, tacy potentaci jak Francja, Hiszpania, tam zatrudnienie w rybołówstwie morskim sięga kilkudziesięciu tysięcy, a samych jednostek kilku tysięcy. Natomiast co ciekawe, my w okresie programowania 2007-2014 uzyskaliśmy jedną z najwyższych alokacji, to jest około miliarda euro i byliśmy na drugim miejscu. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w nowej perspektywie, która właśnie się rozpoczyna, będziemy nieco na niższym miejscu, ale czwartym, i to w dalszym ciągu będą bardzo duże pieniądze. Czyli nie są poszkodowani. No, absolutnie nie. No to dobrze. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Magdo, i na zakończenie, co znalazłaś w dzisiejszej prasie o wczorajszym wystąpieniu pani premier? Jeśli chodzi o prasę belgijską, to przyznam się szczerze, że te komentarze były bardzo, bardzo nikłe. Tak naprawdę tylko dziennik Le Soir w swoim internetowym wydaniu odnotował tylko komentarze nowej pani premier na temat przystąpienia do euro, tak naprawdę odmowę podania jakiejkolwiek daty dotyczącej przystąpienia do euro. Brukselski portal EU Observer z kolei zwrócił uwagę na to, że jeśli chodzi o podejście Polski do Unii Europejskiej, to tutaj tak naprawdę nic się wielkiego nie zmienia, ponieważ Ewa Kopacz będzie w dużej mierze przedstawiała to stanowisko, które reprezentował wcześniej Donald Tusk, między innymi jeżeli chodzi o zaangażowanie w budowanie Unii Energetycznej, czyli pomysłu, o którym mówił były premier. Natomiast już dziennik Financial Times mówił chociażby o tym, że Kopacz w swoim wystąpieniu obiecała, że nie pozwoli na wzrost kosztów energii, a podczas szczytu będzie sprzeciwiała się zapisom, które mogą do tego doprowadzić. Czyli jakby różne gazety rzeczywiście zwracały uwagę na różne kwestie, ale tutaj wydaje mi się, że przeważała jednak ta opinia, że podejście do Unii Europejskiej jednak pozostaje bardzo podobne do tego, które reprezentował były premier. No też mówiła, że będzie walczyć o tę Unię Energetyczną, prawda? I na to również rzeczywiście zwrócił uwagę media. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Magdalena Skajewska, Wojciech Szymański, Tomasz Nawrocki i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. A zainteresowanych problemami naszej gospodarki polecam program Porozmawiajmy o Ekonomii TVP Warszawa 20.05. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy. Na przykład notebook Asus w zestawie z magazynem danych WD za 2849 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. 12 października polecimy do Afryki Zachodniej. Kora, dundun, taniec, śpiew. Będzie radośnie i kolorowo. Wystąpi Senegambia Trio oraz Afrodance Violi Wojciechowskiej. Niedziela, 12 października, godzina 11. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosowskiego w Warszawie. Zapraszamy. Mama Dudziów i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Yeah. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Każdy, kto pożycza pieniądze, powinien kierować się jedną podstawową zasadą. Zawsze pożyczaj tak, by być winnym jak najmniej. Właśnie dlatego dla wszystkich, którzy chcą pożyczać z głową, aż do końca października przedłużyliśmy wielką wyprzedaż kredytów gotówkowych w Getin Banku. Nie czekaj, skorzystaj z wyraźnie niższego oprocentowania i ciesz się zdecydowanie obniżoną prowizją. Aby później nie trzeba było oddawać zbyt wiele. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 października, minęła 19. Serwis Trójki przedstawiał Małgorzata Spul i Radosław Mróz. Skarbnik Platformy podał się do dymisji, to po medialnych doniesieniach, że noc spędził w izbie wytrzeźwień. Eksperci o nowym szefie dyplomacji. On raczej będzie w stosunku do Radosława Sikorskiego, który był lwem salonowym, miłym, z pewnymi pazurkami, kotem salonowym. Grzegorz Schetyna już po wizytach w Paryżu i Berlinie. Od jutra wielka zbiórka żywności to kolejna odsłona akcji Podziel się posiłkiem. Po nocy spędzonej w izbie wytrzeźwień skarbnik Platformy rezygnuje ze stanowiska. Łukasz Pawełek podał się do dymisji. Nie będzie też pełnomocnikiem finansowym PO w wyborach samorządowych. Według doniesień mediów kompletnie pijany polityk został zatrzymany przez strażników w okolicach amerykańskiej ambasady w Warszawie. Miał bawić się z grupą młodych działaczy Platformy. Łukasz Pawełek jest związany z partią od początku jej istnienia. Skarbnikiem krajowym PO jest od 4 lat. Ponad 80 Amerykanów poddano obserwacji w związku z zagrożeniem wirusem Ebola. To osoby, które miały styczność z zarażonym mężczyzną leczonym teraz w szpitalu w Dallas. Niedawno wrócił z Afryki Zachodniej. Jego najbliżsi nie mogą opuszczać domu, w przeciwnym razie zostaną aresztowani. Thomas Duncan przyleciał do Stanów Zjednoczonych z Liberii 2 tygodnie temu. Przed kilkoma dniami ciężko chory trafił do szpitala w Dallas. Kilka testów potwierdziło, że jest chory na ebolę. Wczoraj gubernator Teksasu Rick Perry poinformował, że Duncan miał bezpośredni kontakt z grupą 12-18 osób, wśród których było kilkoro dzieci. Osoby te oraz wszystkie, które miały z nimi bliższy kontakt, poddano obserwacji. Łącznie monitorowany jest stan zdrowia 80 osób. Czworo najbliższych członków rodziny chorego mężczyzny dostało zakaz opuszczania domu pod groźbą aresztu. Amerykańskie władze podkreślają, że ebola nie jest zaraźliwa, dopóki nie pojawią się objawy choroby. Dlatego nie mogło dojść do zarażenia pasażerów samolotów, którymi leciał Liberyjczyk. Rodzice uczniów chodzących do szkoły wraz z dziećmi, które miały kontakt z Duncanem, są jednak bardzo zaniepokojeni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dam sobie radę, tak po pierwszej zagranicznej podróży mówi nowy szef naszej dyplomacji. Grzegorz Schetyna był w Paryżu i w Berlinie. Eksperci oceniają, że większych zmian w naszej polityce zagranicznej spodziewać się nie należy, ale według nich Europa odczuje, że na czele resortu spraw zagranicznych w Polsce nie stoi już Radosław Sikorski. Dlaczego? O tym Sylwia Białek. Kilka godzin w Paryżu, kilka w Berlinie. Grzegorz Schetyna pierwszą zagraniczną wizytę ma już za sobą. Eksperci radzą jednak, by nie oceniać zbyt szybko nowego szefa dyplomacji i dać mu trochę czasu na wykazanie się. Analityk Instytutu Spraw Publicznych Maria Majkowska uważa, że może być równie wyrazisty co Radosław Sikorski. Wiemy, że osobowościowo ma do tego predyspozycję, jest też już doświadczonym politykiem, może bardziej na scenie krajowej, ale też politycy muszą być przyzwyczajeni do takich zmian. Politolog dr Jacek Oleksiejuk z Uniwersytetu Warszawskiego uważa jednak, że postawienie przez panią premier na Grzegorza Schetynę jest Zachodowi na rękę, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę wschodnią. Będzie bowiem bardziej zachowawczy niż jego poprzednik. Grzegorz Schetyna na pewno nie będzie forsował takich rozwiązań, które będą zaostrzały tą politykę. W związku z tym on raczej będzie w stosunku do Radosława Sikorskiego, który był lwem salonowym, takim bym powiedział miłym, oczywiście z pewnymi pazurkami, kotem salonowym. Premier Ewa Kopacz w przyszłym tygodniu wybiera się natomiast do Brukseli i Berlina. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pół tysiąca miast, 3000 sklepów, 40 tysięcy wolontariuszy. Już jutro rusza wielka akcja Podziel się posiłkiem. Zbierana będzie żywność, która trafi do najmłodszych. Do jej przekazywania zachęca organizatorka akcji Magdalena Sułek-Domańska, według której każdego dnia w Polsce chodzi głodnych ponad 160 tysięcy dzieci. Ta skala na pewno jest niedoszacowana. Tymczasem choćby na warszawskiej Pradze mamy takie organizacje, którym pomagamy, wspieramy, gdzie dzieciaki naprawdę przychodzą o 4-5, pytają, czy mogą dostać jeszcze dodatkową dokładkę zupy, dlatego że wychodzą głodne, więc już nie zjedzą. Także ten problem nie dotyczy tylko małych miast, ale też choćby stolicy. Zbiórka żywności potrwa do soboty. Potrzebne są produkty z długim terminem przydatności do spożycia. Ryż, kasza, płatki śniadaniowe, mleko, olej, czyli to, co jest naprawdę niezbędne, czym można uzupełnić choćby owoce i warzywa, które teraz banki żywności dostają w dużych ilościach od rolników. Pomóc można też nie wychodząc z domu. Wystarczy kupić paczkę z żywnością na stronie charytatywniallegro.pl. Koszt takiej paczki to 5, 10, 15 lub 50 zł. Nie będzie otrzęsień na uczelniach w Hiszpanii. Takiej zabawie nie, mówi tamtejszy senat. Wprowadzenia oficjalnego zakazu domagają się rektorzy szkół wyższych, bo ich zdaniem podczas otrzęsień młodzież jest poniżana, upijana i zmuszana do niegodnych czynów. Przed tygodniem do madryckiego szpitala przywieziono chłopaka w śpiączce alkoholowej. Okazało się, że podczas otrzęsień został zmuszony do wypicia duszkiem litra wina. Inni musieli pić ocet i jeść karmę dla zwierząt. Ir al McDonald's, en pelotas, en plan a pedir un hamburger. Kazali mi iść nago do McDonalda po hamburgera. Pracownicy wyrzucili mnie. Z trudem to zniosłem, opowiada jeden ze studentów. Beatriz Bastarrecie, kierująca Stowarzyszeniem Przeciwników Otrzęsień, argumentuje, że wiele prób, jakim poddawani są studenci, podlega kodeksowi karnemu. Coacciones, delitos contra la libertad. Przymus, przestępstwa przeciwko wolności osobistej, przeciwko honorowi, obrażenia ciała, zagrożenie życia, wlicza. Po zaakceptowaniu wniosku przez Senat temat zostanie przekazany rządowi. Inicjatywę wspiera też policja, która zachęca, aby donosić o trzęsinach na portalach społecznościowych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Od 4 minut piłkarze Legii Warszawa grają w Turcji z Trabzonsporem. To drugi mecz legionistów w tegorocznej Lidze Europy. Na razie remis 0-0. Przypomnijmy, że mistrzowie Polski grali z zespołem z Trabzonu w Lidze Europy również przed rokiem. Wtedy dwa razy schodzili z boiska pokonani. Wygrywać chcieliby jak najczęściej siatkarze Jastrzębskiego Węgla. W ten weekend początek plus ligi, czyli rozgrywek w kraju mistrzów świata. Zespół ze Śląska mierzy wysoko. Kto wie, może i w mistrzostwo Polski. Ma w tym pomóc Michał Łaska, który najwyraźniej nie przypuszczał, że zabawi w Jastrzębiu dłużej niż sezon. Na początku nie spodziewałem się, że mój pobyt tutaj w Polsce i w Jastrzębiu będzie taki długi. To było niespodzianką znaleźć taki typ klubu z taką dużą motywacją, z taką chęcią rozwoju i z tego jestem bardzo zadowolony, bo jak patrzę, gdzie ten klub był 4 lata temu, gdzie ten klub był 10 lat temu, no to widzę, co cały czas się buduje. Pierwszy mecz Jastrzębski Węgiel rozegra z BBTS-em Bielsko-Biała. W roli trenera tego drugiego zespołu zadebiutuje znany do niedawna z parkietów Piotr Gruszka. Wygrał z Congą, przegrał z Istominem. Michał Przysiężny po niespodziewanej wygranej z 12. tenisistą rankingu ATP Joe Wilfriedem Congą wyłożył się jak długi w kolejnej rundzie. W dwóch setach uległ bez porównania mniej znanemu Denisowi Istominowi z Uzbekistanu. Agnieszka Radwańska może być z kolei pewna występów kończących sezon nieoficjalnych Mistrzostwach Świata w Singapurze. Pewności mogła nabrać po dzisiejszych porażkach w turnieju w Pekinie Angeliki Kerber i Jekateriny Makarowej. Niemka i Rosjanka depczą Radwańskiej po piętach w rankingu WTA, ale przed turniejem w Singapurze już na pewno jej nie wyprzedzą. Walczymy o pełną pulę i tylko o nią. Żużlowcy Orła Łódź są już po pierwszym meczu finałowym w pierwszej lidze. Pokonali w nim nieznacznie PG Marmę Rzeszów i są o krok od awansu do Ekstraligi. Jeżeli jednak nie obronią zaliczki w meczu rewanżowym, nie przystąpią raczej do walki o awans w barażu z Włókniarzem Częstochowa. Nie stać nas na to, mówi wprost prezes Orła Witold Skrzydlewski, a w meczu Legii w Trabzonie nadal remis 0-0. Noc będzie pogodna, gdzieniegdzie, szczególnie na zachodzie i w centrum, mglista. No i zimna. Na Podlasiu tylko plus 1, a przy gruncie nawet do minus 3 stopni. W centrum plus 6, na zachodzie plus 10. Jutro prawie w całej Polsce pogodnie, prawie, bo na krańcach południowo-wschodnich możliwe przelotne opady. Temperatura od 14 do 18 stopni. A w weekend, ile byś chciała? 20. Więcej możemy dać. 25. Dajmy 25. W weekend 25. W całej Polsce? Tak, i bez przymrozków wieczorem. Bez przymrozków 25. Super. I słonecznie w całej Polsce. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantrajt. Dziękujemy Państwu i udanego weekendu życzymy. Agnieszka Szydłowska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Od razu takie jakieś dłonie zmarzły, jak pomyślałam, 25 stopni. No to naprawdę, zgrabiały mi dłonie. Byle do soboty już będzie Byle do soboty i tak, i będziemy się grzać. Ho, ha. Autopromocja.